Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies man, and you love your loving. Not like you love your Help Me van Joni Mitchell uit 1974 en daarvoor John B. en Babyface en Someone to Love. Dit jaar bestaat het Nationaal Sleepvaartmuseum 40 jaar en daar hoort een jubileumboek bij. Herman de Bruin. Een boek schrijven over de sleepvaart, niet over de scheepvaart, maar de sleepvaart, dan moet je bijna in Maassluis wonen, want daar wordt die sleepvaart toch wel heel erg gekoesterd, denk ik. Ik kan beter vragen Nico Houwehand, hij is in de studio. Een dik boek geschreven over de sleepvaart. Ja. En als ik in Maassluis kom, dan denk ik, daar liggen toch heel veel van die slepers, van die grote jongens. Daar lagen heel veel. Lagen. Ze liggen allemaal aan de overkant? Nou nee, het is zo dat in de loop van de jaren, zeg maar rustig na de Zwarte Zee, de laatste Zwarte Zee van 1963. Dan heb je het over het schip, hè? Dat naam van het schip. Ja. Ja, precies. Dan gingen de sleepboten zo diep steken dat ze de haven niet meer in konden. En die van 1959, dat is de Elbe, die kon er nog net in. En die ligt er nu ook in gerenoveerde, zeg maar gerestaureerde toestand. Het is een koffietafelboek geworden. Was er zoveel te vertellen over de sleepvaart? Ja, ik had er. Dit is 344 pagina's. Mm-hmm. Maar ik had er met groot gemak ook nog 500 pagina's voor kunnen maken. Was geen probleem geweest. Nee, en heel veel foto's erin. Hè? Ja, honderden. Ja. Sleepvaart. Naar aanleiding van het 40 jaar Nationaal Sleepvaartmuseum. Maar het boek gaat het even om. Is dat interessant voor mensen die niet van de sleepvaart weten? Juist voor die mensen, zou ik zeggen. Want? Omdat er worden een heleboel takken van sleepvaart, offshore en zwaar transport worden verklaard hoe het zit. Hmm. En de meeste mensen die ons bezoeken en die niet uit Maassluis komen, die weten echt niet wat een sleepboot doet. Ik bedoel, waarom is een sleepboot nodig? Ja, om een zeeschip aan de kant te krijgen. Omdat ze dan onvoldoende voortstuwing hebben om gestuurd te kunnen worden. Ja, als ze zo lang zo varen gaat het niet zo goed meer, geloof ik. Ja, zo was het toch. Ja, dus de sleepvaart is hard nodig om de scheepvaart veilig te houden eigenlijk ook. Zeker. Ja, ja. Ja, en er is tegenwoordig heel veel, je zei al, heffen van dingen. Die bokken, grote bokken die er in Nederland zijn, die mammoets en zo. Ja. Heb je die ook beschreven? Of is die het heb echt... ik wel aangehaald bij bepaalde calamiteiten. Hmm. Maar ik heb niet apart de bokken genoemd in een hoofdstuk. Nee, maar ik zie ook dingen staan, dat is nieuw, die heel oud zijn. Want een ijsbreker Siberië uit 1926 staat een plaatje van in. Ja. Dus je bent echt heel ver in de geschiedenis ook teruggegaan. Nou, die Siberië was van Piet Smit. En dat was die is eigenlijk met een soort subsidie gebouwd. Want toen was er een crisis in de scheepsbouw. En ze hebben toen eerst een Finse sleep, een ijsbreker gebouwd. En daarna hebben ze Siberië gebouwd en die was heel bijzonder, want die had als bijnaam de Beer. En die was 600 pk sterk, dat was toen buitengewoon krachtig. Als je dat afzet tegen de tegenwoordige mogelijkheden van 5000 pk voor een havensleper, was het helemaal niks. Maar hij kon zichzelf uit het ijs loswrikken door te ballasten en te onballasten. Ja, ja. Even terug naar het boek. Ik hoef je geen vragen. Als ik een vraag stel, dan krijg ik een heel uitgebreid antwoord. Je weet alles van de sleepvaart af, denk ik zo ongeveer. Nou, ik ben er al langer als hobbyist erbij betrokken. Mijn vader werkte bij de havendienst Speedo. Mm-hmm. En die maakte deel uit van Piet Smit Junior, de sleepdienst. Dus als jongetje zat ik op die rondvaartboot met mijn Agfa Klak. Ja, en ja. Ik heb dat eigenlijk als een soort virus meegekregen. Dus de liefde ontstaan eigenlijk. Zo is het. Ja, ja. Maar nooit zelf sleepbootkapitein geweest? Nee, helemaal niet. Ik ben van beroep, wat je tegenwoordig anders noemt, maar zeg maar gewoon boekhouder geweest. Maar de liefde gaat dan toch wel hoe zeggen ze dat, waar die niet gaan kan? De bloedkruip waar het niet gaan kan? Ja, absoluut. Is zeker zo. En een prachtig boek. En niet het eerste boek, maar ook niet het laatste. Dit is nummer 5 en het laatste dat durf ik niet te zeggen. Want ik heb nog wel dingen in mijn hoofd die ik wil doen. Ook buiten de sleepvaart om. Mm-hmm. Maar je moet tijd van leven hebben. Ik ben nu 74, dus... Even laten rijpen. Kolomaan, dan komt het misschien nog wel. Een mooi boek. Waar is het verkrijgbaar? Het is verkrijgbaar. In het Sleepvaartmuseum, neem ik aan? Uiteraard in het Sleepvaartmuseum, maar ook gewoon in de boekhandel. Ja, in de boekhandel. Uitgegeven door Lanasta. Lanasta in Odoorn. In Odoorn. En als je bij Sleepvaartmuseum, Nationaal Sleepvaartmuseum, googelt, dan kom je een heel eind, denk ik. Absoluut. En dan zie je ook het boek opstaan, denk ik. Staat er ook op. Je kunt het ook per internet bestellen, maar dan moet je verzendkosten betalen. Ja, en naar het Sleepvaartmuseum komen in Maassluis, dan kun je het altijd goed. Als je betaalt, kun je het zo meenemen. Ja, en je kan ook alles bekijken dan. Absoluut, er is een speciale expositie. Oké, dankjewel voor al die informatie. En we wachten op het volgende boek. Nico Ouwehand, dankjewel. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer tout seul abandonné sur le quai dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu, mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler ce train, et j'entends siffler ce train, j'entendrai siffler ce Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Son, his hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Lives were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. Stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band. The leader of the band van Dan Vogelberg. En daarvoor Franstalig van Joan Garneau en Isabelle Boulay in Siffler le train. Vlaardingen viert op een bijzondere manier 75 jaar bevrijding van Nederland. Dat straks, maar eerst Usher. I'm hoping that this ain't too hard to believe. Cause baby, you're the only one for me. I know it get hard when I'm moving in and out of state, but I promised my heart for you I would save. Just remember that no matter how far I go, and no matter how long it takes, no one or nothing can change. Forever yours, here I stay. To my soul, but a queen, my queen. And finally now I know just what that means. Oh yeah, yeah. You're the blessing I never thought I would get. And to the Lord I humbly bow my head. Forever yours. uit 2008, Usher en Here I Stand. Vlaardingen viert een jaar lang de bevrijding van Nederland. Herman de Bruin. Vlaardingen gaat op een bijzondere manier 75 jaar bevrijding van Nederland vieren en herdenken. Dat hadden we toch allemaal net achter de rug. Ik vraag het aan Jan Wilmer, hij weet er alles van, hij is organisator van We'll Meet Again. Jan, welkom. Dankjewel, goedenavond. We'll Meet Again, dat komt uit de Tweede Wereldoorlog, Vera Lynn. Absoluut, ja hoor. 75 jaar bevrijding gehad. Ik zei al, dat hebben we toch allemaal op 4 en 5 mei gevierd. En ja. Dat is toch weer afgelopen? Of, dat was 74 jaar. Dat was 74 jaar. Oh ja, natuurlijk. Ja, we krijgen nog een jaar. Precies. Maar jullie gaan een heel jaar vieren. Juist. Het is heel bijzonder. We hebben dit jaar in overleg met de gemeente ook een landelijke aansturing. Er is een heel comité 4 en 5 mei die ook 75 jaar vrijheid echt veel dus het wordt breder. Groter, veel breder. Heel groot, ja. Ja. Ja, ja. Wat gaat er precies gebeuren dan? Zonder dat je het hele programma moet noemen. Nou, dus hebben we een paar belangrijke highlights. 31 mei hebben we stilgestaan bij legervoertuigen en veteranen die naar Normandië zijn vertrokken. Mm-hmm. Dat was het eerste moment. Toen hadden we al 100 mensen in de burgerzaal van het stadhuis. En daar hadden we lichtbeelden, zoals het zo mooi heet. Maar ook, we hebben daar gedichten, zang, teksten uitgesproken. Omdat het toch ook wel is van jong veteranen erbij betrokken met name. Ja. En ook weer de ouders van jong veteranen. Want wat doet dat in je gezin als je zoon of dochter zegt van pap of mam, ik ga dus nu naar, vul maar in, waar op dit moment onze Nederlandse militairen actief zijn. Ja precies, dan heb je het over de huidige tijd waar militairen uitgezonden worden naar diverse oorlogsgebieden, zeg maar. Ja, maar dat was toen natuurlijk in de jaren 40 ook. Hè. Er zijn natuurlijk de jongens en die waren pas 17, 18 jaar die uit, ver uit Amerika en waar ze ook vandaan kwamen ter wereld, Canada. En toen gingen ze naar een onbekend land en tegen een onbekende vijand toch om voor de vrede van Europa te gaan strijden. Ja. En velen hebben daar natuurlijk hun leven voor gelaten. Dus daar mogen we nog steeds dankbaar voor zijn. Absoluut, zeker. Dat is duidelijk. Ja. Dan gaan we eind september gaan we een vrijheidscongres organiseren hier in Vlaardingen. En dan willen we met vele Vlaardingers in gesprek komen van wat het doet, wat betekent vrijheid voor jou. En dat moeten we nog helemaal verder gaan uitwerken. Maar ja, er zijn heel veel lokale initiatieven. Die boodschap van nu en toen, die zit er in ieder geval in. Absoluut. Ja. En zo gaan we door naar 11 februari volgend jaar als het gaat om de hongerwinter. Het Zweeds Wittebrood is via schepen en het Rode Kruis in 45 ons land binnengekomen. En uit vliegtuigen zijn later pas blikken met chocola en andere dingen. Ja, want er zijn wel foto's van dat ze bij Ypenburg bijvoorbeeld, het voormalige vliegveld Ypenburg, dat ze daar iets lieten vallen. Maar er was geen wittebrood. Was geen wittebrood. Nee. Dus we moeten die geschiedenis een beetje herschrijven. Dat gaan we ook nu doen op 11 februari. Ja. Ja. Mooi. En dan de dagen zelf. De geuzen, die zitten natuurlijk ook in Vlaardingen. Hebben die daar ook nog een rol in? Nou, we hebben een fantastische verbinding nu ook met de geuzenmaand en de geuzenpenning. We hebben daarvoor een apart comité van aanbevelingen bij elkaar geroepen, zeg maar. En ook de hele geuzenmaand gaat daar ook nadrukkelijk bij stilstaan. Zelfs hebben we allerlei ideeën vanuit onze stichting weer aangedragen. Van, zou als je Vlaardingen binnenkomt, je er niet bewust van moeten zijn dat je in een geuzenstad terechtkomt. Ja. Ja. En er zijn nog meer symbolen waarvan wij denken dat het goed is dat die ook zichtbaar worden in Vlaardingen. De plannen zijn er in ieder geval. Ja. De uitvoering komt nog, maar dat het volgend jaar vrijheid heel centraal staat, dat heb je in ieder geval duidelijk kunnen maken. We hebben ze niet allemaal kunnen bespreken in de korte tijd. Want ik denk dat er volgend jaar nog veel meer op de rol staat. Is er een website waar al wat op staat? Dat komt op www.sngv.nl. Dus die komt dan, daar gaan we de informatie. En we zijn een nieuwe website aan het bouwen waar dan 75 jaar vrijheid Vlaardingen in het bijzonder. Er wordt een aparte website voor. Een aparte website. Dan kunnen mensen ook zien wat het programma is. Want als het zoveel wordt, dan zijn mensen soms de draad kwijt. Precies. Nee, in detail gaan we dat daar. En ook, dus niet alleen de activiteiten die de Stichting Nationale Gedenkdagen doet. Maar ook alle lokale initiatieven. Die willen we daaraan koppelen dat het ook een totaal programma kan worden. Komt alles bij elkaar van de 75 jaar vrijheid die in Vlaardingen grootschalig gevierd gaat worden. Klopt. Jan Wilmer, organisator van We'll Meet Again, want daar begonnen we mee en daar eindigen we ook mee. Dankjewel voor het gesprek. Ik kijk hier in het rond en het is druk. De liefde in de lucht is me te vlug af. Maar meestal heb ik nooit zoveel geluk. Wacht, nu zit jij ineens daar op die kruk. De waarheid is niet altijd wat het lijkt. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Maar het gekke is van waar ik het ook zie. Zie ik niemand anders. Ik twijfelde nog even. Is dit wel het moment? Maar niks houdt me meer tegen. Dit is de dag, ik voel dat het kan. Vandaag grijp ik mijn kansen. Ik vraag je om te dansen. Dans je met me mee. Misschien is het raar, een beetje brutaal. Probeer een keer wat anders. Ik laat je niet vallen. Dus dans je met me, dans je met me mee. Oh, hey. Dans je met me. Van slag. Morgen schijnt de zon, een nieuwe dag. En mijn geluk ligt verborgen in je lach. Ik twijfelde dus even. Maar dit is ons moment. En niemand houdt ons tegen. Nee, dit is de dag. Ik voel dat het kan. Vandaag grijp ik mijn kansen. Ik vraag je om te dansen. Vraag je om te dansen, lieverd. Dans je met me mee. Misschien is het raar, een beetje brutaal. Probeer een keer wat anders. Ik laat je niet vallen. Dus dans je met me, dans je met me mee. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Blissfulness. achtereenvolgens waren dat Dwight Dissels en Dit is de Dag. Een schrijnend gezongen Love Hurts van Gram Parsons en Emmy Lou Harris. Een Schiedamse ex-ambtenaar maakt zijn debuut als schrijver met De Prijs van een Verleden. Herman de Bruin. In de studio heb ik een schrijver als gast, Wim van Dijk. Wim, welkom. Dank je. Schrijver van een boek, plotseling ineens. Tenminste, ik kreeg een beetje de indruk dat het was niet jouw het eerste boek. Dus... mijn eerste boek is het wel. Ja. Maar dan moeten we een heel stuk terug gaan in de tijd. Eigenlijk heb ik, even afgezien van het boek dan, ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd gezeten. Als kind, dat ik bij mijn zus, die in Den Haag een stencilbureautje, een reclamebureautje had, waar zijn grote ouderwetse... Adler schrijfmachine stond. Daar begon ik als kind al op te ratelen. En daar probeerde ik verhaaltjes te schrijven. Over dingen die me interesseerden op dat en moment. En de opstellen op school gaven ook goede cijfers opstellen, weer. Opstellen, ja. Zo gaat dat, ja. Dus het heeft er altijd in gezeten. Maar je hebt een heel andere weg bewandeld. Ik ben ambtenaar geweest. Mm-hmm. En uit hoofde daarvan heb ik natuurlijk heel veel onder handen gekregen. En hoe mijn boek eigenlijk ontstaan is, dat is dateert uit de tijd van het ministerie van Financiën. Daar kreeg ik dus een dossier onder handen. En daar ging het over een weduwnaar in de polder, ergens tussen de grote rivieren, die te maken krijgt met een bouwproject vlak bij zijn voordeur. Die man bewoont een oude boerenhoeve. En... dat viel die man op zijn dak natuurlijk. Zijn hele leven tuimelde ondersteboven. Ja, want hij zat altijd in een weids uitzicht en dat ging ineens en verdwijnen. Dat stond in de planning dat zou gaan verdwijnen. En dat was een bestaand dossier? Dat was een bestaand dossier. Dus in dat opzicht is het is het op waarheid berust. Of dat berust op waarheid. Ja. Maar toen dacht ik op dat moment al, daar zou een mooie roman over te schrijven zijn. Maar en toen was je nog als ambtenaar bezig? Toen was ik nog als ambtenaar bezig. Je schreef wel veel, maar geen romans? Of geen romans, nee. En toen ben ik dus begonnen met wat op papier te zetten. En dan praten we dus echt over een tijd geleden, zo tussen 1985 en 90. Ja. Toen ben ik bij bladzij 10 ongeveer blijven steken. Oh, dat was wel heel snel. Toen is dat in een laadje verdwenen en dat is daar jaren blijven liggen. Tot 2 jaar geleden, toen ik aan een schrijfwedstrijd meedeed in verband met de Boekenweek. Verboden Vrucht heette dat. En toen kwam het dus weer tevoorschijn. En toen heb ik het in feite in 1 keer... uitgeschreven. In 1 keer, tussen haakjes natuurlijk, met diverse... Maar niet zo lang meer in de laag liggen. Niet meer in de laag liggen. Niet meer, nee. Er komt een heleboel bij kijken. Inderdaad, de commerciële kant, hè, waar we het nu over hebben. De technische kant. Je moet gaan corrigeren, redigeren, lezen, herlezen. Is het interessant? Heeft het voldoende kwaliteit? Dus al dat soort dingen speelt mee. En hoe werk jij dan? Gooi je heel veel weg? Ik probeer zoveel mogelijk overbodig spul wat erin staat te schrappen. Is het boek af? Het boek en is dan af. Val je in een gat of valt het wel mee? Je moet het nu verkopen, dus dat is weer andere discipline. Nou, je hebt een gevoel van afkikken, laat ik het zo zeggen. Een beetje een rare vergelijking, maar inderdaad, als het af is, nou, dat is het dan. Ja. Je bent er zo intensief mee bezig geweest, dus dan kijk je eigenlijk om je heen en wat nu? En nu? En dat is dan de vraag, wat nu? Een volgend boek? Ik heb een opzetje gemaakt voor een nieuw boek, Oké. Okay. Waar is het boek te krijgen? Op dit moment ligt het bij Postscriptum in de Hof van Spaland in Schiedam. Mm-hmm. Dat zei ik al. En dat de mensen rechtstreeks met mij of mij mailen. Dat is wmdijk@gmail.com. Wim van Dijk, De Prijs van een Verleden. Het is te krijgen in de boekhandel, dat heb je net verteld. Ja. En als je doorgaat met verkopen, dan komt het op alle andere plekken misschien ook tevoorschijn. Ja. Het boek is verkrijgbaar en bij wmdijk@gmail.com kan je het gewoon bestellen als je dat zou willen doen. En dan kom je alles over die boer te weten die een groot pand voor zich krijgt. Mm-hmm. Dankjewel voor het gesprek. and an open door. Here we are, away from all dangers, but that open door is calling out again, acting like a friend. To know if you might come away. I wonder what you'll say. You wander out again on wings of the night. Once again you'll take flight, and I don't hear your voice anymore. Night's dream will end, but I'll stay long after then, and you can have me anytime. Here we are, alone in the shadow of our lonely rooms. Here we are, we all have those very lonely rooms. Like our faithless child, frightened. Run around until we lose ourselves again. On wings of the night, once again you take flight, and I don't hear your voice anymore. Tonight. Mooie track van Bos Kerks en You Can Have Me Anytime. De late avond van donderdag 20 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sarah Bareilles heeft het laatste woord. Fijne nacht. St. Jude's wearing a smile. He wouldn't mind, I bet. I can't go face the world. My bones won't hold me up. So tell the saint of lost souls where to find me. Softly sleeping here in the deep end of someone who loves me. You let me cry it out, 'cause you know that sometimes I can't stop, and still I'm seeking out. Dit is De Late Avond. Thank you.